الباب التاسع والثلاثون ومئة باب استحباب السلام إذا قام عن المجلس وفارق جلساءه أو جليسه جب مجلس سے اٹھے اور اپنے ساتھیوں یا ساتھی سے جدا ہو تو سلام کرنا مستحب ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم فإذا أراد أن يقوم فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مجلس میں پہنچے تو سلام کرے، اور جب اٹھ کر جانے لگے تب بھی سلام کرے، اس لیے کہ پہلا سلام دوسرے سے زیادہ فائق نہیں ہے۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔